الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر نكوسيني كتك جامبو لكم شاء الله عز وجل وكيفاني ليوتي أما يو الله ميمرشا نكوليكوشا ليوتي أما يو الله عز وجل مكتازنا مقبزا. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله نسيما ذاني قرآن إني أمباهم لوامين إمي فرضيشوا جوئين فونغا كامل مفرضيشوا ليوالي وليفيت قبلين إلي مفاتكم شاء الله عز وجل. أخبر الله تعالى بما من به على عباده أنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة. الله عز وجل نتوى خباري ويلي أنبايو أمن يميش أقوايو يويا وجواكي وانبايي الله عز وجل أن وفرض الشيء وفنغا كما لفرض الشيء بدهي فنغا ويلي أنباو ليوبيش قبل ياو لأنه الشرائع والمأمورات التي هي مصلحة للخلق في كل زمان على سيدنا ابن كثير وسباب هاي نكتك مامرشو نكتك شريعة شريعة أنبازو زي مصلحة نفيوم كتك زاما زوتي أنبازو وصنازو وفيه تنشيط لهذه الأمة فإنه ينبغي لكم أن تنافسوا الأعمال الصالحة أن تنافسوا غيركم في الأعمال الصالحة نا دانياك كنقو أمشوا نكو تنغمشوا أمه وسباب يتككان نيني مفاني مشندان كوابيت أمه وقوى كتكنين غيركم وهنا سيقوى نيني كتكو يفاني باتندوميما والمصارع نكو أركيا إلى صالح الاتصال كتكمام بلوك ومتكفو. الله عز وجل أكيفرضيش فنجهي يويته كما ذلك أمبار بيولبوي فرضيشة وقال أمبار وليوبيت قبل يته لينغو لفرضه لينغو لإبادهه لعلكم تتقون إلي مباتكم شاء الله عز وجل. الله كتاجكتك حكمة زفنجة نحصول تقوى الله عز وجل لكفتكان جامبنا كتوى الله عز وجل بعد يكفنجة واتو ikawa ibada ya funga ndani yake kunapatikana ziada ya takwa wal khawfi min Allah azza wa jalla. jalla kuzidisha uchaji na kumhofu Allah azza wa jalla. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Huu ndo mwezi wa Ramadhan ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an, Qur'ani ambayo ni uongofu kwa watu na ni ubainifu. Wabayinati min alhuda walfurqan, ubainifu katika uongofu na furqan. Huu ndo mwezi wa rehma, huu ndo mwezi wa maghfira, huu ndo mwezi wa itqum minan nar, watu kuachwa huru na moto. Huu ndo mwezi ambao tunatakikana kuzilea nafsi zetu, kuzilea nafsi zetu katika jambo la kumcha Allah azza wa jalla, ili tufikie yale ambayo Allah aliyolenga katika ibada zote ambazo Allah katuamrisha. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu muabuduni mola wenu aliyekuumbeni nyinyi na wale waliopita kabla yenu, lengo la ibada madha la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah azza wa jalla. Huu ni mwezi wa khairi, huu ni mwezi wa baraka, huu ni mwezi wa maghfira. Wengi katika Uislamu wameghafilika nao. Utakuta hivi sasa jamii za Kiislamu, nyumba za Kiislamu, huu ndo wakati mzuri wa kutengenezwa television ambayo imeharibika ili kuwekwa musalsalatu dinia. Eti wanasema kuna filamu za Kiislamu, watu wapate kulizama katika muziki. Huu ndo mwezi ambao utakuta maskani katika jamii za Kiislamu zinapakwa rangi ili watu waweze kucheza karata na zumna na mabao vizuri. Mwezi ambao waja wema walikuwa hawapotezi hata lahadhati, nyakati ndogo zile katika maisha yao, kuutazama mwezi huu yapi wameyatanguliza katika mambo ya heri. Watu wakisoma Qur'an, wakihitimisha Qur'an, watu wakifanya msamaha kwa Mola wao, watu wakisilisha katika jambo la kutoa sadaka, watu wakijitahidi katika kuamka usiku na kuyafanya mambo mema na funga ambayo Allah azza wa jalla kaifaradhisha kwa sisi, ina fadhila nyingi sana ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam kazibainisha na kazitaja. As-sawm fitratun lis-sa'im min al-athar wan-nar. Funga ni stara kwa yule mwenye kufunga, ni kizuizi kwa mfungaji kuepukana na machafu, kuepukana na moto wa Jahannam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema as-sawmu junnatun, funga ni ngao. As-sawmu junnatun, funga ni ngao. Fa idha kana fi sawmi ahadikum, au kama kala itakapokuwa mmoja wenu amefunga, fala yafu, asiseme maneno machafu, wala yajhal, wala asifanye upumbavu, asifanye ujinga, mambo ambayo hana faida. Kukaa maskani, kukata madarasa misikitini, ukaacha kusoma Qur'an, ukaacha kukaa na watoto wako ukawafundisha dini, ukakaa ukapoteza muda wako katika machiji, katika maredio, katika sehemu za laghwi, haya ni katika mambo ya jahili ambayo watu wanayafanya. Mtume anasema fala yafu wala yajhal, wa in ahad sabahu au shatamahu faliyaqul inni saimun marratayn. Ikiwa amefunga asifanye maneno machafu, asiseme maneno machafu, wala asifanye ujinga. Ikiwa mtu atamtusi au atampiga, amwambie mimi nimefunga, amwambie hayo mara mbili. As-sawmu junnatun, funga ni ngao. Katika hadithi rekaja Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sawmu junnatun yastajinnu biha al-'abdu min an-nar. Funga ni ngao ambayo mja anajiepusha, anajikinga, anajiwekea stara kwayo kuepukana na moto wa Allah azza wa jalla. Akiwa mtu amefunga ni sababu ya kuweza kuwa mbali na moto wa Allah azza wa jalla, kwa ile funga ambayo amefunga lillahi azza wa jalla, akawa amefunga kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Qul qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Mtume anasema yoyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani, atakayefunga mwezi wa Ramadhani imani, akiwa na imani ya kweli, anaamini bifardhiyati siyam, ulazima wafunga, kwamba hii ni ibada, bali ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Wahtisaban ay yarju thawab Allah, kama qala Ibn Uthaymeen, anataraji malipo ya Allah azza wa jalla, anataraji malipo ya Mola wake. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa yale aliyotangulia katika madhambi. Asiyam sababu li takfiri dhunub. Kama hadithi hii unakuta funga ni sababu ya watu kusamehewa madhambi. Bali katika hadithi nyingine ya al-Imam Muslim, hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema as-salawatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'a wa ramadhan ila wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtanaba al-kaba'ira. Sala tano, Ijumaa moja hadi nyingine, Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, hivi ni vyenye kufuta madhambi yaliyopo baina yake, ikiwa mtu atajiepusha na madhambi makubwa. Mangapi katika madhambi ambayo sisi tunatenda katika siku za kula mchana? Kila mmoja anaijua nafsi yake. Mangapi nafsi imechuma katika uovu? Haki za Allah kuziacha, haki za familia kuziacha, haki za jirani kuziacha, miamala tunayoifanya, ghushi tunazozitenda, kusengenya na mengi katika maovu. Allah azza wa jalla akaleta mukaffirati lidhunub, vitu vyenye kufuta madhambi ambavyo mja kudiriki muda kama huu ambao tuko nao ni feri kwake yeye katika maisha yake ya akhira. Huu ndio muda wa mja kukaa akamwomba Mola wake msamaha kwa yale aliyotanguliza katika madhambi. Umri umekwenda, mji umetoka, ujana umekuwa, yakumbuke uliyoyatenda katika uhai wako. Hapa ndio muda mzuri wa kukaa faragha wewe na Mola wako, ukajiuliza yapi uliyoyatenda na yapi uliyoyaacha katika mambo ya kheri, ukamuomba Allah azza wa jalla msamaha kukuletea hii siyam ambayo ni sababu ya watu kufutiwa dhambi zao. Wallahi la jambo la kushangaza kwamba watu wameghafilika. Akili za watu wote sasa zipo katika sikukuu, akili za watu zipo katika maisha. Kuna wengine akiingia Ramadhani ndio muda wao mzuri wa biashara, anaacha kutafuta biashara ya akhira, biashara ya akhira ambayo Allah kaandaa pepo kwa watu hao. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna, Allah kanunua kwa waumini mali zao na nafsi zao kwamba wao watapata pepo ya pepo. Ndugu zangu, katika fadhila ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anazitaja kwa hii funga, inna fil jannati babun, katika hadithi imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna fil jannati babun yuqalu lahu Rayyan, peponi kuna mlango ambao unaitwa Rayyan, la yadkhuluha illa as-saimun, hawataingia katika pepo hiyo mlango huo kuupita isipokuwa wafungaji. Yunada aina saimun, patanadiwa wako wapi wafungaji? Fayaqumuna fayadkhuluna fala yadkhulu ahadun ghayrukum, watasimama na wataingia, hatoingia yoyote mwingine asiokuwa wao. Ufadhila uliokuja, ubora uliokuja katika ibada ya funga haufanani na ibada nyingine zozote. Ni saumu khususia, funga hii ina jambo la upekee ambalo halipatikani katika ibada nyingine zote. Asaim yujiza fi ibadatihi, mfungaji analipwa katika ibada yake ya kufungwa bila hisabi, pasi na hisabu. Kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi, kila amali ya mwanadamu anaifanya ni yake yeye mwenyewe isipokuwa funga, Allah kaihusisha kwa ubora na kwa utukufu. Fa innahu li wa ana ajzi bi kullu amal ibn adam alhasana bi ashri amthali ila 700 dhifi, kila amali ya mwanadamu wema mmoja unalipwa kwa 10 mpaka 700. Allah anasema, Mtume anasema katika hii illa as-sawm, isipokuwa funga hii inalipwa bila ya hisabu. Ndugu zangu Waislamu, hatuna uhakika sisi kama mwakani tutaidiriki Ramadhani hii, hatuna yakini katika nafsi yetu kwamba sisi tunaweza kukamilisha siku 30 bila Allah kutukarumu. Kwa ajili hiyo, fursa kama hii, wakati kama huu, kithirisha katika kuisoma Qur'an. Tizama Ramadhani ishaingia siku ya pili leo, umepata ngapi katika juzu? Ngapi ushakaa katika istighfari kuzifanya? Kiyamu laili vipi? Waislamu baada ya kumaliza kuftari na shangao, unapita barabara unakuta watu wamekaa wanatazama mipira, wanatazama taarifa ya habari, wanatazama upumbavu. Nyumba za Allah, nyumba za Allah zimekuwa tupu, hazina wasalaji. Tarawehe man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi amman huwa qanitun anaa al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah. Yule ambaye anakusimama wakati wa usiku akisujudu na akirukuu kwa ajili ya Allah akiogopa akhera, si sawa na mtu ambaye anakaa maskani. Huu ndio muda mzuri wa sisi kuelekea kwa Mola wetu, atakayesimama Ramadhani kwa kuyamini na kutaraji malipo. Allah anamsamehe dhambi zake zitakuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mama yako Allah azza wa jalla faradha alaykum as-siyam wa sanantu lakum al-qiyam. Allah amefaradhisha juu yenu funga, mimi nikasunisha jambo la kusimama. Kwa nini wewe ukai ukasali tarawih msikitini? Kuna sababu ya msingi. Watu wamekaa na masimu yao, wamekaa katika majumba yao, wamekaa na matelevisheni yao, wamekaa katika maskani zao, hakuna zaidi ya siasa na mambo mengine ya kifubavu ya kizungumzwa. Tutumie muda huu wa Ramadhani, fursa hii adhimu ambayo hatuna uhakika kesho yake kuimaliza, hatuna uhakika mwakani kufika. Tutumie hivi sasa katika jambo la kumdhukuru Allah, jambo la kuisoma Qur'ani ya Allah, jambo la kutaka istighfari Allah, jambo la kusidisha katika kutoa sadaka, jambo la kuonea huruma maskini, jambo la kuunga koo, mambo yote ya kheri ambayo Allah kaimiza na mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kayasisitiza. Huu ndo muda wake, muda ukikithirisha amali njema ndo muda huu wa Ramadhani. اللهم لا تبهم صلى الله عليه وسلم أيها الذين صلى الله عليه وسلم تسليم. اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين حمد المجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. قم بصلاتكم يا محمد.